إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi pratade igår om vissa tecken för domedagen, och jag tror vi avrundade och slutade prata vid Al-Khawarij, den här sekten som vi sa var mycket ond och mycket skadlig mot muslimerna. Och vi nämnde att det är den mest skadliga sekten som har funnits, som har skadat muslimerna otroligt mycket, både förut och både idag. Och sen går vi vidare till nästa kapitel som handlar om att muslimerna kommer att splittras och att de kommer att hitta på massa bid'ah och så vidare. Okej? Okay? Al-iftiraq, naam, wal-ibtida' fi din. Och det här har nämnts av våran profet alayhi salatu wasalam. För fi hadith an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: افترقت اليهود على 72 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة رواه أصحاب السنن إلا النسائي. نعم. Det har sagts i en hadith berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att sannoliken så kommer denna umma att splittras, eller han sa att judarna splittrades till 71 eller 72 sekter. Och judarna splittrades till 71 eller 72 sekter. Och denna umma kommer att splittras i 73 sekter. Och det har också berättats från Abi Amr Abdullah ibn Luhay qala hajajna ma'a Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu falamma qadimna Mekka قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم. هنصاب denna man vi gjorde hajj med Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, och när vi kom till Mekka så gjorde han salat al-dhuhr med oss, och efter bönen så sa han att Rasulullah alayhi salatu wasalam han sa att sannoliken så splittrades folket av boken, alltså judarna och kristna, i deras religion till 72 sekter, och sannoliken så kommer denna umma att splittras i 73 sekter, och yani fil ahwa, de kommer alla att följa ahwa, de kommer alla att följa deras lustar eller begär, alltså dessa påhittade saker i religionen. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Och alla dessa sekter, så 73, alla i elden förutom en som är al-jama'a. Och vi kommer förklara sen vad detta betyder. Och så sa han: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق أو إرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ليغيركم من الناس أحوى أن لا يقوم به. نعم. Och så sa han, efter att han sa att alla dessa sekter är i elden förutom en, han sa att den som inte går till elden, den gruppen som kommer bli räddad, är al-jama'a. Det är den som är al-jama'a. Och det kommer komma ett folk från min umma, och den här ahwan, den här bidan, kommer att bli så inrotad hos dem, de kommer blanda sig så mycket med deras kropp att det kommer bli som en pest. Pesten, vet du vad pest är för någonting? En sjukdom som vissa djur får, som kaninen ibland, om den har röda ögon och sånt, den får pest. Vad händer? Sjukdomen går ut i hela kroppen. Den sätter sig i hela kroppen. Därför sa han att den här bidan kommer att drabba personen precis som pesten. Den kommer inte lämna en åder eller en led förutom att den kommer gå in i den. Och så sa han: wallahi, och det här är Muawiyah som säger, och det är inte längre hadithen, wallahi ya ma'ashar al-arab, ni araber, om ni inte praktiserar eller gör det som profeten har sagt, då kommer Allah att byta ut er mot ett bättre folk. Och denna hadith är sahih. Och vi lär oss i denna hadith att muslimerna kommer splittras, precis som judarna och kristna splittrades. Och att alla kommer gå till elden förutom en sekt, en grupp. Men när vi säger att de kommer gå till elden, så betyder det inte att de kommer vara där i all evighet. Okej? Okay? De går till elden kanske och kommer ut därifrån. Okej? Okay? Det betyder inte att de är kuffar. De här sekterna, sufia och så vidare, sufister och... Det betyder inte att de är kuffar. Det betyder att de går till elden och kommer ut. Alla muslimer kommer komma ut från elden. Ingen muslim kommer vara i elden i all evighet. Och den här hadithen är väldigt viktig. Den kallas för använder den här hadithen och kallar Ahl Sunna för Al-Firqatu Najiha, den sekten som klarar sig undan, som klarar sig undan elden. För Ahl Sunna, de som följer profeten sallam, de har vissa namn. Okej? Okay? De kallas för Ahl Sunna wal Jamaa, och de kallas också för Al-Firqatu Najiha, den räddade sekten. Som vi finner i denna hadith, att de blir räddade från elden. Och en mycket viktig fråga, vilka är de? Vilka är de? För alla vill ju rädda sig själv från elden. Så vilka är dessa människor? Han sa, hum al-jama'a. De är al-jama'a. Och al-jama'a är det som är i enlighet med sanningen. Som Abdullah ibn Mas'ud, han sa, al-jama'atu ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Att al-jama'a betyder det som är i enlighet med sanningen, även om du skulle vara själv. Och vad är sanningen? Det är det som är berättat i den andra hadithen. Då de sa, vilka är de, ya Rasulullah? Den här räddade sekten, då sa han, hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Så vilka är det som är Ahl Sunna wal Jamaa, som kommer att räddas från elden? Det är de som är på det som profeten och hans sahaba var på, alayhi salatu wasalam. Okej? Okay? Förstår ni? Och det här är jätteviktigt. Vissa säger kitab och sunna, men det måste också vara på det som sahaba var på. För vem förstod Koranen bäst? Alltså någon kan ju komma idag och säga, jag förstår det här av den här versen. Och någon annan säger, jag förstår någonting annat. Så hur ska vi förstå Koranen? Vi ska förstå Koranen som sahaba förstod Koranen. Okej? Okay? Vi ska förstå islam som att sahaba förstod islam. Och då kommer vi att bli räddade. Så här finner vi en hadith där de som följer sanningen är de som följer profeten alaihi salatu wasalam och hans sahaba. Och Ahl Sunna wal Jamaa kallas även för At-Ta'ifatul Mansura, den segerrika gruppen, de som alltid får seger. Och det här namnet är taget från hadithen där Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah. Att det kommer alltid att finnas en grupp från min umma som är segerrika på sanningen. De kommer inte att skadas av de som motsäger sig dem, eller de som vänder sig bort från dem, de som sviker dem. Fram tills det att domedagen kommer. Okej? Okay? Och i denna hadith finner vi också att de folket av sanningen kommer alltid att finnas. Så man ska inte tänka att alla är vilse, det finns ingen som är på sanningen. Det finns alltid folk som är på sanningen, som profeten sa i denna hadith alayhi salatu wasalam. Okej? Okay? Och en annan sak vi kan lära oss av denna hadithen är att de som är på sanningen, de har alltid funnits. Okej? Okay? Vilket utesluter alla nya sekter och grupper. Förstår ni? Det finns många nya sekter eller grupper. Till exempel, jag ska vara ärlig, Jamaa Tabligh grundades för 70 år sedan. Så det kan inte vara, de kan inte vara i den här hadithen. Den sekten grundades för 70 år sedan. Okej? Okay? De fanns inte innan 70 år sedan. Då den här mannen i Pakistan fick en dröm och sa, jag ska göra en sekt. Och samma sak i Ikhwan Muslimin i Egypten, de grundades för 60 eller 70 år sedan någonting. Samma sak. Okej? Okay? Så sanningen har alltid funnits från sahabas tid fram till idag. Okej? Okay? Ahl Sunna wal Jamaa har alltid funnits. Okej? Okay? Så de vi sa, Ahl Sunna wal Jamaa, al-firqatu najiha, al-ta'ifatu al-mansura, och de kallas också för Ahlul Hadith. Ahlul Hadith. De som följer sanningen, de som följer haditherna. Okej, okay, för det fanns många av Ahlul Bidda som inte ville acceptera många hadither. Men de som höll fast vid haditherna, de kallades för Ahlul Hadith. Och de kallas också idag för As-Salafiyun, de som följer As-Salaf. Okej, okay? De som följer profetens sahaba. Och vissa de säger, men varför ska man säga så för? Vi är muslimer. Det är sant, alhamdulillah, vi är muslimer. Men vi ska följa Koranen och Sunnan på sahabas förståelse. Och det här är något som jag tror alla håller med om. Eller hur? Ingen kan säga att det här är fel. Okej? Okay? Och det här på arabiska betyder, man säger salafi. Jag säger, jag tillskriver med dessa människor. Precis som du säger, sunni. Om någon säger till dig, är du shi'i eller sunni? Vad säger du? Sunni. Varför säger du inte muslim för? Du säger sunni, eller hur? Du tillskriver dig profeten sunna, sallallahu alaihi wasallam. Och när du säger salafi, du tillskriver dig as-sahabas förståelse av islam. Det är helt korrekt, inget fel med det. Okej? Okay? Så man säger muslim och vi följer islam på salafs förståelse, ahli sunna wal jama. Du kan säga vad du vill, jag är sunni, jag är från ahli sunna och så vidare. Det viktigaste är att man tror på Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Okej? Okay? Och då kommer man inshallah ta'ala att få framgång i denna värld. För det har berättats från Abdullah ibn Mas'ud, om jag inte har helt fel, han sa: "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan." وأحسنهم حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Han sa att den av er som vill ha någon att följa, så låt han då följa profeten sahaba, för de var de som hade de bästa hjärtan och de var också de som hade den djupaste kunskapen om islam, och det var de som var i den bästa situationen och de som hade mest förståelse av islam. De var ett folk som Allah lät vara med hans profet. Så känn till deras dygd och följ dem i deras vägledning, för sannoliken så var de rätt vägledda. Det är en mycket fin attar som man ska reflektera över. Och en annan sak, ett annat tecken för domedagen, är att muslimerna kommer att följa de som har varit innan oss. Muslimerna kommer att följa judar och kristna och andra. اتباع سنن الأمم الماضية ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم فقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم وتخلفوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم وهذا مصداق ما أخبر به نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم ساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرآن قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس وروم قال ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري. وفي رواية اليهود والنصارى قال فمن. نعم. Och en av de stora prövningarna som muslimerna har drabbats av, och ett av de stora felen som muslimerna gör, är att de följer judarna och kristna. Att de försöker att efterlikna kuffar, judar och kristna. Eftersom att många muslimer försöker att efterlikna dessa människor, och de har till exempel lämnat den islamiska moralen och karaktären, och de tycker om kuffar, de ser upp till kuffar. Och det här är någonting som profeten alaihissalam har berättat om, som har berättats i hadithen från Abi Huraira, att han sa alaihissalam att domedagen kommer inte att komma förrän min umma följer dem innan. Domedagen kommer inte förrän min umma följer dem innan. Då så sa han shibran bi shibr, alltså stegvis stegvis, eller även om det är så här lite handmått, de kommer följa dem stegvis stegvis. Och då så sa de ja Rasulullah, vilka då? Faris varom, alltså de som är från Persien, eller de som är från Europa, alltså kristna. Då så sa han självklart wa man innas illa ulaika, yani det är de. Det är de som jag menar. Och denna hadith är berättad av Bukhari. Och i en annan hadith så sa han att de är al-Yahud och al-Nasara, judarna och kristna. Så det här är någonting som har skett. Och det sades också i en hadith att ni kommer följa dem så mycket att även namn hatta law dakhala juhra dabbin lattaba'tumuhum. Att ni kommer följa dem så mycket att även om de skulle gå in i hålet av en ödla så skulle ni följa efter dem. Även om de skulle gå in i hålet av en ödla så skulle ni följa efter dem. Och i en annan hadith som säger även om det skulle finnas en jude som skulle göra zina med sin mamma på gatan, då skulle det finnas en från denna umma som skulle göra samma sak. Det finns alltid någon muslim som vill efterlikna kuffar. Och det här är något mycket dåligt. Muslimen ska försöka att hålla fast vid sin egen religion och inte försöka efterlikna dessa människor som Allah subhanahu wa ta'ala har förbannat, och han har sagt att de är vilse. Och Ibn Battal han säger اعلم أن أمته عليه الصلاة والسلام ستتبع المحتثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. نعم. Så han sa här att profeten som har berättat att muslimerna kommer att följa dem innan oss och de kommer att hitta på nya bid'a i religionen precis som de innan oss. Och han har varnat oss från dessa onda saker och sagt att domedagen kommer endast att komma till de värsta av människor och att religionen kommer att finnas kvar men hos en viss grupp av människor, som vi sa innan. Och tyvärr, han säger, han som har skrivit boken, att i denna tid finner vi att många muslimer var fi hadha zaman kathura fil muslimina man tashabbaha bil kuffar. Vi finner att många muslimer efterliknar kuffar. Och mina sharqiyin wa gharbiyin. Fatashabbaha rijaluna bi rijalihim wa nisauna bi nisaihim. Wa iftatanu bihim hatta adda al-amr bi ba'd an-nas ila an خرجوا عن الإسلام واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخيرة من بعد عن تعاليم الإسلام وانحراف عن عقيدته فلم يبقى عند بعضهم من الإسلام إلا اسمه فقد حكموا قوانين الكفار وابتعدوا عن شريعة الله وليس هناك أبلغ مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في اتباعهم ومحاكمتهم للكفار فقال شبرا بشبر وذراعا بالذراع حتى لو دخل جحر ضب لاتبعتموه. Han säger här att vi finner i denna tid att många muslimerna har efterliknat kuffar vare sig de kommer från öst eller väst. Muslimska män efterliknar kuffarmän och muslimska kvinnor försöker efterlikna kuffarkvinnor. Tills det har till och med blivit så att vissa muslimer har lämnat islam och säger att man kan inte gå framåt i denna värld om man håller fast vid islam, utan man måste följa dessa människor. Att islam är någonting som är gammalt. Och det här är helt fel. Dessa människor har ingen som helst förståelse av islam. Utan den som känner till den riktiga islam vet att muslimerna har blivit vilse i denna tid och att de inte riktigt förstår sig på islam och att de har fel trosuppfattning, och vissa, det enda de har kvar från islam är deras namn, att de heter Mohammed och Abdallah. Och det här vet vi i vissa länder där folk har muslimska namn och de vet ingenting om islam. Och att vad de gör i vissa länder då de efterliknar kuffar, att de styr med icke-muslimska lagar. De tar lagar, de efterliknar till och med England och Frankrike i att styra. Och ni vet, som muslim måste man styra med sharia, eller hur? Allah säger i Koranen att man måste styra med sharia. Och de styr istället med franska och engelska lagar. Och det här är någonting som är mycket farligt. Och vissa av ulema, de har sagt att då man efterliknar någon, alltså någon som inte är bra, då tyder det på att man själv är svag. Förstår ni? Om du skulle vara stolt över att vara muslim och efterlikna profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, du skulle inte behöva efterlikna George och Tupac och vad de nu heter. Förstår ni? Ja? Om du skulle vara stolt över att vara muslim. Och du vet att dessa människor, de är onda människor. Förstår ni? Som inte är muslimer. Det finns ingen som helst nytta i att efterlikna dessa människor, utan man ska efterlikna profeten Muhammed och hans sahaba. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Sannolikt så har ni ett gott exempel i Allahs sändebud för den som tror eller hoppas på mötet av Allah och den yttersta dagen. Och vi hoppar till nästa kapitel. نعم. Som är dhiya al-amana. Att al-amana betyder dhiya al-amana. Al-amana betyder på svenska när man har, vad säger man, man har förlitat någon förtroende för någonting. Om jag säger till dig ta hand om min plånbok, jag ska gå någonstans och jag kommer tillbaka om en timme. Det här är amana. Och ett tecken för domedagen är att folk inte kommer bry sig om amana. De kommer att strunta i amana. De kommer luras och inte hålla sina löften och så vidare. Och det här har sagts att i en hadith som är berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Idha duyyat al-amana fantadir as-sa'a." Qala: "Kayfa idha'atuha ya Rasulullah?" Qala: "Idha usnida al-amr ila ghayri ahlihi fantadir as-sa'a." Att profeten sa alaihi salatu wasallam: "Om al-amana försvinner, så vänta då på domedagen." Alltså den är nära. Om amana försvinner, så är domedagen nära. Och då så sa de: "Hur kommer amana att försvinna, ja Rasulullah?" Då så sa han: "Om man kommer att idha usnid al-amr ila ghayri ahlihi." Om man liksom sätter ansvar på folk som inte förtjänar det. Förstår ni? Och det här är något som sker idag. Att man till exempel, någon passar inte alls till ett jobb. Han har inte studerat, man säger: "Men han är min kusin, han får det här jobbet." Och han blir chef på det här jobbet. Och så han styr jobbet jättedåligt. Det är ett exempel till exempel. Och denna hadith finns i Bukhari. Och profeten Salosan har också klargjort att amana kommer att tas upp från folks hjärtan. Och det kommer inte att finnas kvar i folks hjärtan, förutom lite grann. Det har berättats i en lång hadith från Hudayfa radiyallahu anhu, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han berättade att haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithain ra'aytu ahaduhuma wa ana antadhir al-ukhra haddathana anna al-amana nazalat fi jidhir qulub al-rijal thumma alimu min al-Quran thumma alimu min al-sunnah wa haddathana عن رفعها قال ينام رجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت وهي جم وقت وهي الأثر في شيء كالنقطة من غير اللون. نعم. Så vi översätter lite så att de som inte förstår arabiska inte tröttnar. Hudhayfa sa att profeten berättade två saker för oss, eller två hadither radiyallahu anhu och sallallahu alaihi wasallam. Jag har sett en av dem. Alltså han berättade ju mer hadither, men han säger två hadither som han då ville berätta. Han sa: "Jag har sett en av dem, men jag väntar på den andra." Han berättade att al-amana kommer, att al-amana sändes ner, det kom ner till folks hjärtan. Och sen så lärde sig folk Koranen och de lärde sig sunnan. Och sen så berättade han att amana kommer att tas upp. En man sover en sömn, och den här amana kommer att tas upp från hans hjärta. Men det kommer att stanna kvar lite som små prickar i hans hjärta av denna amana. Thumma yanamu nawma fatuqbad fiyabqa atharuha mithlu al-majal wa hiya ma yakunu min al-kaf min athar al-amal bil ashya as-sulba al-khashina. Naam. Och sen så kommer han att sova en gång till, och då kommer det att tas upp ännu mer från hans hjärta. Och det enda som kommer finnas kvar är som, vad heter det, när man har jobbat och man får märken på handen. Det blir lite hårt, va? Det blir lite hårt där man har arbetat. Okej, okay? Ni förstår vad jag menar. Ja. Det är det enda som kommer att finnas kvar. Kejamrin dahrajathu ala rijlaika fanuq فنفط فتراه منتبرا. Det är mycket svåra ord här som till och med måste förklara för araberna. En naft بفتح النون وكسر الفاء يقال نطفت يده اي قرحت من العمل. Och det är samma sak, att det blir då slitet, handen blir sliten. فتراه منتبرا وهذا منتبرا المنتبر كل مرتفع ومنه ishtuqa al-minbar. Nam, någonting upphöjt. Okej. Wa laysa fihi shay'un fayusbihu an-nasu. Så den här mannen har förlorat all hans amana från hans hjärta. Och sen så vaknar de upp. Fayatabay'una fala yakadu ahaduhum yuwaddi al-amana. Fayuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan. Wa yuqalu li rajul ma a'qalahu wa ma adrafahu وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان ولقد أوتي علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعي فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. Så han sa i alla fall att den här mannen kommer att vakna upp och han kommer inte ha någon amana i hans hjärta. Och folk, de kommer att försöka lämna pengar eller någonting så att, till någon man kan lita på, men det finns ingen man kan lita på. Och folk kommer att säga, jo men det finns en man i den där stammen. Och den här mannen, han har jättebra amana, man kan lita på honom. Och han är aqil, han har mycket bra intellekt och han är mycket smart och så vidare. Men profeten sa, han har inte det minsta iman i hans hjärta. Och ungefär där slutar hadithen. Till det slutet har inte med hadithen att göra. Vilket tyder på att det här med amana kommer att försvinna. في الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب حتى يصير الرجل كخائنا بعد أن كان أمينا وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشية الله وضعفت إيمانه وخالت أهل الخيانة فصيروا خائنا فصيروا خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. نعم. وده هذا någonting som har hänt då folk har förlorat mycket av deras amana tills en man liksom luras och man kan inte lita på honom. Och det här gäller de människorna som inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, som har dåliga kompisar eftersom att man blir påverkad av sina kompisar. Och från vad som har med det här att göra är att man kommer att ge folk uppgifter som de inte förtjänar. Och min madahir tadij al-amana isnad al-umur al-nas min al-imara wa khilafa wa qada wa wadaif ala اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها لأن في ذلك تضييا للحقوق الناس واستخفافا بمصالحهم. نعم. Så han säger här att ett tecken, vad som har hänt är att folk då har gett andra fel positioner som de inte förtjänar, som de inte klarar av, vilket gör att folk inte får deras rättigheter. Nej. Och sen han fortsätter att prata om det här att folk kommer att ge andra uppgifter som de inte klarar av. Och nästa kapitel har vi pratat om igår, vilket är att kunskapen kommer försvinna och att zina kommer har vi också pratat om, ränta har vi också pratat om, musik har vi också pratat om och det här med att folk kommer dricka mycket alkohol och kommer att förgylla moskéerna. No. Ett tecken för domedagen är ظهور الفحش وقطية الرحم وسوء الجوار. Ett tecken för domedagen är att folk kommer göra mycket fula synder, mycket fula synder. Och det här ordet fuhsh kifiran med turaddu al-fahisha bima'na zina, det menas ofta zina, att folk kommer då begå otukt. Wa qati'atu rahim, de kommer att bryta relationen med deras familj och de kommer att vara dåliga grannar. Allt det här är tecken för domedagen, som det har berättats från al-Hakim wa Ahmed att profeten sa alayhi salatu wasalam, la taqumu sa'a hatta yadhhar al-fuhsh wa at-tafahush وَقَطِيَةُ الرَّحِمْ وَسُوءَ الْمُجَاوَرَةِ. Att domedagen kommer inte förrän folk kommer att begå fuhsh. De kommer då att begå dessa fula synder och de kommer att sträva i att göra dem och de kommer att bryta relationen med deras familj och vara dåliga grannar. Och så nämner han också liknande hadither att folk kommer då att hålla dåliga relationer med deras familj och så vidare. Och det här är någonting som har visat sig idag då folk gör mycket fula synder. Och de, inte bara att de syndar, utan de skäms inte, de berättar om deras synder. Och det här är någonting som man måste akta sig för. Om man syndar, gör tauba till Allah. Be Allah om förlåtelse om du har en flickvän eller någonting. Men gå inte och skryt. Och det här är något mycket allvarligt, för det finns en hadith som säger att alla kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Alltså alla av min umma kommer bli förlåtna förutom de som öppet pratar om deras synder. De som öppet pratar om deras synder och säger igår gjorde jag så och så. Ja? Så det här är något man ska akta sig för. Alla blir förlåtna förutom dem. Så om man har gjort en synd ska man inte gå och skryta om den. Du ber Allah om förlåtelse och du gör sötter. Du nämner det inte för någon. Om man har syndat ska man inte nämna det för någon. Utan man är helt tyst och man ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och det här med att folk inte håller relationen med deras föräldrar och släktingar är också någonting som vi ser idag. Och det här är någonting mycket sorgligt. För islam har uppmuntrat mycket till att man ska hålla bra relation med sin mamma och med sin pappa och sin familj. Och man ska lyda dem och man ska inte säga dåliga saker till dem och så vidare. Så det här är jätteviktigt, att man tar väl hand om sin familj, sin mamma och sin pappa, sina bröder och systrar och så vidare. Och sen också att folk inte har bra relation med deras grannar är någonting som vi alla känner till. Då man till exempel, jag har en granne, man säger hej, de säger inte ens hej tillbaka. Aldrig, de säger aldrig någonting. De är helt iskalla. Men alhamdulillah, när man bodde i Saudiarabien så var grannarna trevliga. De skickar alltid mat och kommer upp och hälsar på och dricker kaffe och så vidare. Ja. De är alltid trevliga och ställde upp och så vidare. Men i Sverige, Allah al-Mustan, man känner inte någon av sina grannar. Så här, man känner ingen av sina grannar. Ja. Det är katastrof. Allah al-Mustan. När de dör. När man dör känner man bara lukten i trappuppgången. För att de har legat i lägenheten i flera veckor och ingen av deras barn har hälsat på dem. Allah al-Mustan. Det också nämns i hadithen, man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Och även om ens granne är dålig så ska man inte vara dålig mot honom tillbaka, förstår ni? Man försöker vara snäll. Som det sagt i hadithen, låt det som tror på Allah och den yttersta dagen inte skada sin granne. Inte göra någon slags skada på sin granne. Du står inte och bankar i golvet och borrar i väggen klockan ett på natten, utan du försöker att vara så snäll du kan. Nah. Ett annat kapitel är kathirat och shuh. Att folk kommer att vara mycket snåla. Folk kommer att vara mycket snåla. Shuh hia ashaddu min al-bukhl wa hia ablagh fil man min al-bukhl wa qila huwa al-bukhl ma al-hirs. Shuh på arabiska betyder någonting som är värre än snålhet. Det kanske är girighet eller på svenska. Girighet. Snålhet och girighet. Och det sägs också att det är snålhet tillsammans med hirs, ja, girighet betyder namn på svenska. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa min ashrati sa'a an yadhhara ash-shuh. Från domedagens tecken är att det kommer, folk kommer bli mycket snåla. Wa anhu radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh. Tiden kommer att bli kortare och folk kommer att göra mindre gärningar och folk kommer att bli snåla. Folk kommer att bli snåla. Och an Muawiya radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah alayhi salatu wasalam yaqul la yazdadu al-amr illa shidda wa la yazdadu an-nas illa shuhhan illa shuhhan. At al-bukhl al-bukhl ma al-hirs. At domedagen eller saker och ting blir bara värre och värre och folk de blir bara snålare och snålare. Och denna hadith är berättad av Tabarani. Och ash-shuh, denna snålhet, är någonting mycket fult som islam har förbjudit. Och islam har berättat att den, eller Allah subhanahu wa ta'ala har berättat att den som avhåller sig, som inte är snål, kommer att få framgång. Som Allah säger i Koranen, wa man yuqa shuhha nafsihi فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Att den som hindrar sig själv från att vara snål kommer att få framgång. Naam. Och Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, han sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam, han sa اتَّقُوا الظُّلْمِ فَإِنَّ ظُلْمْ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحْ فَإِنَّ الشُّحْ أَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَمَلَهُمْ ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Han sa att profeten sa frukta eller var rädd för förtryck. Förtryck ingen, eftersom att förtryck kommer att vara ett mörker på domedagen. Och akta er för snålhet. För snålhet förstörde de som var innan er. Det fick dem att döda varandra. Och det fick dem också att göra saker som är haram. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Och nästa kapitel har vi pratat om. Nah. Så har det också nämnts att ett tecken för domedagen är att de rättfärdiga människorna kommer att försvinna. Dhahabu salihin. De rättfärdiga människorna kommer att försvinna. Och min ashrat sa'a dhahabu salihin wa qillatul akhyar wa kathratul ashrar hatta la yabqa illa shirar an-nas wa hum alladhina taqumu alayhim sa'a. Det har sagts att ett av domedagens tecken är att de rättfärdiga kommer att försvinna. Och det kommer bli mycket onda människor tills det bara finns onda människor kvar, och då kommer domedagen. För det har sagts i en hadith att domedagen kommer endast på de värsta av människorna. Det finns ingen troende kvar på hela jorden precis när domedagen kommer. När ängeln kommer blåsa i hornet, då finns det ingen muslim eller ingen troende kvar på hela jorden. Som det sades i hadithen som är berättad av Amr, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم ساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والشريطة هي أهل الخير والدين والعجاجة هم الغوغاء. نعم هنصايدنا حديث الدوم داغن كومر انت فشن الله هنطبط de religiösa människorna från jorden, de som man tycker om. Och de värsta människorna kommer att finnas kvar. De vet inte vad som är bra och vad som är dåligt. Och det här kommer att ske, som han säger, då det blir mycket synder. Folk syndar mycket. Och muslimerna inte gör al-amr bil ma'ruf och nahyan lil munkar. Och det här är något jätteviktigt för de som inte vet. Om man som muslim ser någonting fel och man vet att det är fel, då ska man säga till. Förstår ni? Om ni ser någon som till exempel han är hemma och ni har en bror som inte gör salah, man ska säga till honom ittaqillah, du måste göra salah. Förstår ni? Om ni ser någon som muslim som dricker alkohol, du går fram till honom och säger ittaqillah, det är haram att dricka alkohol. På ett bra sätt. Vi har ingen makt, vi kan inte ta flaskan och slänga den i marken i Sverige. Vi har inte den makten, förstår ni? Som man kanske har i ett muslimskt land. Men i alla fall, vad vi kan säga är att vi pratar med personen. Vi säger, frukta Allah, du måste sluta dricka, det är haram. Och så vidare, kom till moskén, alltså när du blir nykter, sluta dricka och så vidare. Knarka inte och så vidare, förstår ni? Om man säger något fel ska man säga till. Och man ska också uppmuntra folk att göra goda gärningar. Och om vi inte gör det, då kommer hela umman att sjunka. Som det har sagts i en hadith, som jag har sagt tidigare, att liknelsen av denna umma är som folk på en båt. Det fanns en grupp av människor som var uppe på båten och en grupp av människor som var under. De var på den nedre delen av båten. Men de som var nere, när de ville ha vatten, var tvungna att gå upp och hämta vatten uppe. Okej? Så de störde de som var uppe lite grann. Och då sa en av dem, så kallad smarta, nere i båten, han sa: men varför ska vi störa dem för? Vi gör ett hål istället här i båten, så kan vi ta vatten direkt från havet. Ja? Så då sa profeten sallam, om de uppe på båten inte säger till dem nere att det är fel, då kommer alla att sjunka. Men om de säger till stopp, då kommer alla att klara sig. Och det är samma sak med de muslimerna. Om vi inte säger till Mohammed och Ahmed som står och dricker alkohol på gatan, då kommer hela umman att sjunka. Förstår ni? Så det är muslimernas plikt att säga åt folk vad som är rätt och fel. Att inte bara tänka på sig själv. Förstår ni? Och det är också därför muslimer är speciella. Kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah säger att vi är den bästa umman. Den bästa umman. Bättre än judarna och kristna. Varför? Det första han sa, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna lil munkar. Ni beordrar det goda och förbjuder det onda. Det är det som gör muslimerna bättre än andra. Men tyvärr många muslimer idag, inte ett ord. Vi säger aldrig någonting. Vi ser saker dag och natt som är fel och vi säger ingenting. Och jag också ibland säger inte till saker som är fel. Men jag ber Allah att han ska göra mig modig, så att jag orkar och vågar prata med dessa människor och säga åt dem att det är fel. Och det som gör det kommer få mycket belöning. Mycket belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Om man säger åt folk vad som är rätt och fel. Ett annat tecken för domedagen är att folk som är dåliga kommer att höjas upp i samhället. Folk som är dåliga kommer att höjas upp i samhället. Irtifa al-asafil. Och min ashrat säger irtifa asafil al-nas an khiyarihim wa isti'tharihim bil umur dunihim. Fayakunu amru al-nas bi yad sufaha'ihim wa aradilihim wa man la khayra fihim. وهذا من انكعاس الحقائق وتغيير الأحوال وهذا أمر مشاهد في هذا الزمان. نعم. Han säger att ett tecken för domedagen är att folk kommer att höja upp de dåliga människorna över de som är bättre, och att de här dåliga människorna kommer att vara de som är dumma och så vidare, och de kommer inte ha någonting gott i sig. Och det här är motsatsen till hur det borde vara egentligen. Och det här är någonting som vi kan se idag. Till exempel, alltså du ser att många som har liksom höga positioner som ledare och så vidare, de är folk som inte passar till denna position. Han är inte den mest passande att vara president eller att vara ledare på jobbet och så vidare. Okej? Men tyvärr har det blivit så, och det är tecken för domedagen. Utan istället i islam så ska man ha de bästa människorna, ahlu tuqa wa din, de som har kunskap och fruktar Allah. Det är de som ska vara ansvariga för saker och ting, eller hur? För det är de som är rädda för Allah. Det är inte de som kommer stoppa pengar i fickan från jobbet och så vidare, eller de som kommer att lura folk, inte ge dem deras löner eller se jobba extra utan att betala och så vidare. De som fruktar Allah, det är de som kommer att göra ett bra jobb. Och det här har berättats i hadithen, då han sa rawa Imam Ahmed an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah alayhi salatu wasalam innama sata'ti ala an-nas sinun khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu biha al-kha'in ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال السفيه يتكلم في أمر العامة. إذن حديث سنمست أت profeten sa عليه الصلاة والسلام det kommer komma år, det kommer komma år som är khadda'a, som är bedragande. يصدق فيها الكاذب, man kommer lita och tro på den personen som är kaddab, som ljuger, som ständigt ljuger. وَيُكَذَّبُ فِيهَا صَادِقٌ, och man kommer inte tro på den personen som alltid talar sanning. Det kommer bli helt motsats. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ, och man kommer att liksom förlita sig på den personen som alltid ljuger och bedrar. Och den personen som man egentligen ska lita på kommer man inte att lita på, eller folk kommer inte att lita på honom. Och i dessa år kommer الرويبضة att tala, alltså folk som är dumma kommer att prata om stora saker. Och det här är något som vi finner idag, då man sätter på tv och man har de här så här program liksom. Man pratar om stora saker, problem i världen. Man frågar alla på gatan, vad tycker du, vad tycker du? Helt fel. Såna här saker man ska fråga de som har kunskap, inte vem som helst. Och det är samma sak i tidningarna och så vidare. De frågar alltid vem som helst. Vem som helst skriver vad som helst idag. Och man litar inte på de som egentligen man ska lita på och så vidare. Och det här är någonting som är mycket farligt. Han nämnde liknande hadither som alla pratar om samma sak. Till exempel hadithen där han sa la tadhhabu dunya hatta tasiru luqa ibn luqa ay hatta yasiru na'imuha wa mulazimuha wal wajaha fiha lahu. Att domedagen kommer inte att komma Först den sämsta av sämsta är han som har positioner i samhället. Den sämsta av de sämsta. Ska vi avrunda här eller? Och fortsätta. Vad var schemat? Det är fram till 7. Okej, 10 minuter. Kör, vi tar ett till kapitel som vi sa att vi skulle prata om igår. Det är att folk kommer endast att hälsa på de som de känner. Antakuna tahiyya lil ma'rifa. Antakuna tahiyya lil ma'rifa. Och bland dessa tecken är att folk kommer endast att säga salam till de som de känner. Som har sagt i en hadith som är berättad av Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, att Rasulullah alayhi salatu wasalam han sa: "Inna min ashrati sa'a an yusallimu rajul ala rajul la yusallimu alayhi illa li ma'rifa." Från domedagens tecken är att en man kommer att hälsa på en annan man, och han gör det endast för att han känner honom. Alltså han hälsar inte på vem som helst, han hälsar bara på de som han känner. Och det här är någonting som vi kan se idag, och det är någonting som går emot profetens sunna alayhi salatu wasalam. För profeten han har sagt: "La tadkhulu al-janna, la tadkhulu al-janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala 'amalin aw ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum." Att profeten sa alayhi salatu wasalam: "Ni kommer inte att gå in i paradiset förrän ni tror, ni har iman, och ni kommer inte att tro förrän ni älskar varandra. Och ska jag inte berätta för er någonting, om ni gör det så kommer ni att älska varandra. Afshu salama bainakum. Sprid salam bland er." Så det här är sunna. Och denna hadith är berättad av muslim. Att om man ser en muslim, så säger man assalamu alaikum. Och även om du inte känner honom, du ser att han har muslimska kläder, säg assalamu alaikum på gatan. Okej? Okay? Och hur mycket belöning får man om man säger assalamu alaikum? Va? Va? 20? 27? 10. 10. Va? Det jag sa salam alaikum. Om man säger salam alaikum får man 10. Om man säger salam alaikum wa rahmatullah, hur många? 20 hasanat. Om man säger wa rahmatullah wa barakatuh, 30 hasanat. Mycket belöning, eller hur? Om man bara går på gatan och man behöver hasanat. Därför de sa till och med att vissa av sahaba brukar gå på marknaden och bara säga salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. För att samla på sig hasanat, eller hur? Man sprider Allahs namn. Ja, och man sprider Allahs namn också. Och som vi sa, man sprider kärlek mellan muslimerna. En fråga. Om en, det finns en gammal man och en ung man, vem ska hälsa först? Den yngre. Om det finns en grupp med människor och du går förbi en grupp med människor, muslimer, vem ska hälsa först? Al-qalilu al-kathir. Al-qalilu al-kathir. Om det har inte kommit det. Jag frågar om det finns antal, yani mängden. Det här al-qalilu al-kathir. Att de som är få ska hälsa på de som är många. Okej? Okay? Och som han sa, om du sitter eller du går och någon sitter, vem ska hälsa först? Den som går. Al-qaidu al-mar. Ja. Finns det någon mer? Det finns också den som rider på den som går. Eller hur? Ja. Det är bra, mashallah, att ni kan dessa saker. Vi kanske kan avrunda här och ta några frågor. Bi-inni lillahi. Så att det inte blir för mycket. Och vi fortsätter. Vad är paus 20 minuter?